yalnız mı yok, yoksa bana dargın mısın? Ayrı mı düştük yoksa sen pişman mısın? Arayıp sormamak için bir sebebin mi var? Ah kafam, ah yine yanlışım mı var? Aramız mı yok, yoksa bana dargın mısın? Ayrı mı düştük yoksa sen pişman mısın? Arayıp sormamak için bir sebebin mi var? Ah kafam, ah yine yanlışım mı var? Hem aklımı baştan al, hem arayıp sorma. Kim dayanır ki buna? Of! Hem aklımı baştan al, hem arayıp sorma. Kim dayanır ki buna? Güzellik yap, el değiliz ya. Bir haber sor, bir insaf et. Böyle değildik eskiden, bize ne oldu ya? Yanlışımız mı var? Bir ara bir sor be ya. Bir güzellik yap, el değiliz ya. Affet desem hiç mi yok? Ayrı gayrıyı geçtim, bir selamın da mı yok? Çaresiz derde düştüm, inan gecem gündüzüm yok. Ah canım, ah yine ayrılık mı var? Hiç hatırım mı yok? Affet desem hiç mi yok? Ayrı gayrıyı geçtim, bir selamın da mı yok? Çaresiz derde düştüm, inan gecem gündüzüm yok. Ah canım, ah yine ayrılık mı var? Bilirsin hiç kalamam senden ayrı. Bitsin artık bu çile, of! Bilirsin hiç kalamam senden ayrı. Bitsin artık bu çile, of! Bir haber sor, bir insaf et. Böyle değildik eskiden, bize ne oldu ya? Yanlışımız mı var? Bir ara bir sor be ya. Bir güzellik yap, el değiliz ya. Yap, el değiliz yalan.